الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج بڑا دن ہے، بارہویں شریف کا دن ہے اور دنیا بھر میں عاشقان رسول اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، آمد کی خوشی میں جلوس نکالے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر جلوس میلاد کا سلسلہ ہے۔ اس وقت عالمی مدنی مرکز، اس وقت باب المدینہ کراچی میں چونکہ بہت سارے جلوس ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت، مختلف مقامات پر جلوس میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے، ان جلوسوں میں سے ایک اہم ترین جلوس جو کہ کھارا در سے شروع ہوتا ہے اور باب المدینہ کراچی کی مشہور روڈ سے ہوتا ہوا گلزار حبیب مسجد کی طرف بڑھا کرتا ہے، اس وقت اس جلوس کے مناظر آپ کو براہ راست مدنی چینل پر دکھائے جا رہے ہیں۔ عاشقان رسول اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس میں شامل ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اظہار خوشی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یوں تو باب المدینہ کراچی میں مختلف مقامات پر، دسیوں مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت جلوس میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے، چونکہ ہر علاقے کے اندر جلوس کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں کے اسلام بھی اپنے علاقے کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، ان میں سے یہ ایک جلوس ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پر اسلام بھائیوں کے مناظر، سبز سبز جھنڈوں کے مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج رات کو جب 7:15 بجے مدنی خبروں کا سلسلہ ہوگا تو اس میں دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں ہونے والے جو دیگر ممالک کے جلوس میلاد ہیں اور گزشتہ شب جو اجتماعی میلاد کا سلسلہ ہوا اس کے مناظر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور اس نیک کام میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سبھی خوش ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی سب سے عظیم نعمت سے نوازا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع النور شریف کو ہوئی، تو اس کی خوشی میں اظہار تشکر کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا گویا کہ شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ عزوجل تو نے ہمیں اس دن جو عظیم نعمت عطا فرمائی، ہمیں ہمارے آقا عطا کیے گئے، دنیا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو اس کا شکر ہم یوں اظہار کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ یا رب عز وجل ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ان کی اطاعت اتباع کرنے کا جذبہ نصیب فرما۔ تو یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے، مختلف مواقع پر موقع کی مناسبت سے آپ نشریات مدنی چینل کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رات بھی اجتماع میلاد کا سلسلہ ہوا براہ راست، رات بھر آپ نے ملاحظہ فرمایا، صبح 12 کا استقبال بھی ہوا، مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوا۔ انشاءاللہ عزوجل آج رات کو مدنی خبروں کے بعد انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کو جو رات اجتماع میلاد میں صبح بہارہ کا استقبال کیا گیا وہ بھی نشر مقرر کے طور پر دکھایا جائے گا۔ اس وقت آپ جلوس میلاد کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کئی ملک بھر کے اندر مقامات پر جلوس اس وقت اختتام کو پہنچ چکے ہوں گے، کیونکہ مغرب کے اوقات جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، تو پنجاب کی طرف، اندرون سندھ کی طرف کئی مقامات ایسے ہوں گے کہ وہاں پر مغرب کا وقت بالکل قریب ہوگا، تو جلوس اپنے مقام تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہوں گے۔ اس وقت باب المدینہ کراچی میں جلوس میلاد جاری ہیں اور یہاں پر بھی تقریباً عصر کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے اور ابھی عن قریب ہی جلوس کے اسلام بھائی بھی نماز عصر کے لیے توقف کریں گے، نماز ادا کریں گے کسی بھی قریبی مسجد میں، اور پھر انشاءاللہ عزوجل اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ کر مغرب ادا کی جائے گی۔ اور یہ بھی عاشقان رسول کی تربیت ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب ہے کہ آج اس خوشی کے موقع پر اور اس عظیم دن کے موقع پر روزہ رکھا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ پیر شریف کا روزہ رکھا، اور جب سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور مجھ پر وحی نازل ہوئی، اس لیے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس یاد کو یاد کرتے ہوئے، یاد کو تازہ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے شمار عاشقان رسول آج کے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت جو آپ اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی ایک تعداد عاشقان رسول کی ایسی ہوگی کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا، تو جب جلوس کا اختتام ہوتا ہے تو وہاں پر افطار کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، الحمدللہ لنگر بھی ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اسلامی بھائی اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بارہویں شب اور بارہویں کا دن عاشقان رسول، سارا سال ہی اس دن کا انتظار رہتا ہے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے اپنے علاقوں میں شریک ہوئے ہوں گے، اور کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو جلوس سے واپس آ کر اس وقت ہمارے ساتھ شامل عالمی باب المدینہ کراچی کے اس عظیم جلوس میلاد کے مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مزید محبت نصیب فرمائے، اور محبت کے جو تقاضے ہیں انہیں بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو ایک بار پھر آج کے اس مبارک دن کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ عزوجل خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کو موتی چننے کو ملیں گے، تربیت کا سلسلہ ہوگا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رات مدنی مذاکرے میں یہ بھی ترغیب ارشاد فرمائی تھی کہ آج کے دن بالخصوص سبز امامہ شریف سجایا جائے۔ الحمدللہ جلوس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سروں پر کثرت کے ساتھ اسلامی بھائیوں نے، عاشقان رسول نے سبز امامہ شریف کے تاج سجائے ہیں، سفید چادر بھی لیے ہوئے آپ عاشقان رسول کی زیارت کر رہے ہیں، اور کئیوں نے یہ نیت کی ہوگی کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد ہم مستقل سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائیں گے، اور سنت کے مطابق سادہ سفید جو ہے وہ لباس پہننے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو اچھی اچھی نیتیں ہمارے یہ جلوس میں شریک اسلامی بھائی بھی کرتے ہیں، مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی کر لیجئے۔ مبارک گھڑیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مبارک گھڑیوں میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے، تو ان رحمتوں میں سے مزید حصہ پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نیکیوں پر استقامت کی دعا بھی کیجئے، اچھی اچھی نیتیں بھی کیجئے، پنج وقتہ نماز پڑھنے کی نیت کیجئے۔ اگر پہلے سستی کا شکار رہتے تھے تو اب نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اگر کسی کے ذمے پر قضا باقی ہو تو اس کو ادا کرنے کی نیت کر لیں۔ سنت کے مطابق لباس سجانے کی، جس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی ہم خوشی منا رہے ہیں، انہی کے عطا کردہ دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، سیکھنے کے لیے، سنتیں سکھانے کے لیے، عاشقان رسول کی صحبت پانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کی بھی نیت فرما لیجئے۔ الحمدللہ کتنے خوش ہیں یہ دیوانے، چہروں پر کیسی مسکراہٹیں ہیں، کیسی خوشی کے آثار ہیں، کیوں نہ ہو کہ آج ان کے آقا کی آمد کا دن ہے۔ الحمدللہ کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، جس بھی شخص کو دیکھیں آج وہ شادہ ہیں، فرحاں ہیں، اپنے آقا کی آمد کا جشن منا رہا ہے۔ اور آج کے دن تو ہمیں وہ نعمت ملی کہ جس نعمت کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیگر تمام نعمتیں عطا فرمائیں، قاسم نعمت ہیں، مالک جنت ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے نعمتوں کو دنیا میں تقسیم فرمانے والے ہیں۔ تو اس محسن آقا کی آمد پر یہ دیوانے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ بھی مدنی چینل پر ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل مزید مناظر بھی آپ کو پیش کیے جائیں گے, اور دنیا بھر سے ہمیں جو ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں, دعوت اسلامی کے تحت جو رات کو اجتماعی میلاد کا سلسلہ ہوا اور جہاں جہاں سے ممکن ہو سکا آج جلوس میلاد کے بھی الحمدللہ مناظر ہم تک پہنچ چکے ہیں. آج رات کو 7:15 بجے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں انشاءاللہ عزوجل آپ کو یہ مناظر دکھائے جائیں گے, اور رات کو انشاءاللہ عزوجل آپ کو صبح بہارا کی جو ہماری خصوصی نشست تھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی جس میں شرکت فرمائی تھی, تو اس نشست کو بھی نشر مقرر کے طور پر آج رات کو پیش کیا جائے گا. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ عزوجل آج کا دن بلکہ ہر دن آپ کو منانے کا موقع ملے گا, اور خصوصی نشریات الحمدللہ پیش کی جاتی ہیں, انہیں دیکھیے, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, نماز عصر جماعت عصر کا وقت جو ہے وہ قریب ہے, جہاں جہاں ابھی جماعت کا وقت قریب ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی تیاری کیجیے, مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہو جائیے. انشاءاللہ عزوجل مزید مناظر آپ جو ہے براہ راست اور اس کے بعد جو ہماری دیگر نشریات ہیں وہ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے, اور آج کے دن کی برکتوں میں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خاص اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. چاند بھی شرمایا ہے, چاند بھی شرمایا ہے, سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے. جھنڈا بغالے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے۔ چاند کی آئی ربیع النور کے جوگی خبر، چاند کی آئی ربیع النور کے جوگی خبر، اگلی ماں جھوم اٹھے شیطان کو غصہ آیا ہے، شیطان کو غصہ آیا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ نبی کا جشن آیا جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، جشن آقا سے غمے تو عشق ہے اور پیار ہے، جشن آقا سے غمے تو عشق ہے اور پیار ہے، جھوم جاؤ عاشقوں کے آمد سرکار ہے، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، آج ہے ہر جگہ عاشقان رسول، آج ہے ہر جگہ عاشقان عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، جشن آقا سے غمیں تو عشق ہے اور پیار ہے، جھوم جاؤ عاشقوں کے آمد سرکار ہے، آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، جشن میلاد کا سب لگیں گے منا، جشن میلاد کا سب لگیں گے رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے فدا ہے عاشقان رسول، جشن آقا سے غمیں